और हम उनके दिलों पर ऐसा गिलाफ चढ़ा देते हैं कि वो उसे समझते नहीं और उनके कानों में गिरानी पैदा कर देते हैं। और जब तुम कुरान में तन्हा अपने रब का जिक्र करते हो तो ये लोग नफरत के आलम में पीठ फेर कर चल देते हैं।